Stawką w igrzyskach Komurczaka są losy świata. Pierwszy obrońca ziemi okazał się dość oryginalnym typem. Wyzwanie Komurczakowi rzucił Herkules. Spadaj. Szybko przegrał walkę, a na ring wstąpił Goku. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 88. Komurczak kontra Goku. Herkules, jedyna nadzieja ludzkości, przegrał pojedynek. Czy losy Ziemi są przesądzone? Herkulesie, co się stało? Potknąłem się. Potknąłeś? Właśnie. Przeleciałeś dobre kilkaset metrów. Nie ma strachu. Chwilę odpocznę i zaraz się nim zajmę. Nadal nie rozumie, co się dzieje. To mistrz świata w głupocie. Pora zaczynać. Pokaż nam, co potrafisz, Kakarot. Zaczynamy od ciebie? Myślałem, że tobą zajmę się na końcu. Podobno znasz wszystkie nasze techniki. Mniej więcej. Nareszcie przekonamy się, dlaczego Goku jest taki pewny siebie. Mieszkańcy Ziemi, zachowajcie spokój. Herkules tylko się potknął i wypadł z ringu. Ale po krótkiej przerwie znów stanie do walki. Tymczasem jeden z żałosnych amatorów, który nie chciał naszych rad, wchodzi na ring. No cóż, śmierć raz na zawsze wyleczy go z głupoty. Jak oceniasz tego nieznanego ignoranta, mistrzu? Zupełnie nie nadaje się do walki. Nawet stąd widać, że to kompletny amator. Wbiłbym go w ziemię w ciągu 2 sekund. Pewnie stracił rozum ze strachu. Komurczak rozniesie go w mgnieniu oka. Takim jak on nikt nie pomoże. Bez nich widowisko nie byłoby tak emocjonujące. Goku jest niesamowity. Zachowuje się tak nonszalancko. Nawet walcząc z Komurczakiem przyjmuje zwykłą pozycję wyjściową. Można by pomyśleć, że czekał na tę walkę. W pełni panuje nad stanem Super Saiyanina. Chodź! Wypadł z ringu. Udało się. Myślałeś, że mnie pokonałeś? Nie jestem głupi. Wiem, że trzeba czegoś więcej, żeby cię pokonać. Prowokowałem cię, żebyś pokazał, ile się nauczyłeś. Ty też ukrywasz prawdziwą siłę. Wkrótce przekonasz się, jak wielka dzieli nas różnica. Nie mogę się doczekać. Lubisz walczyć, Goku. Każdy Saiyanin uwielbia walkę. To samo można powiedzieć o tobie. Zależy od przeciwnika. Zgadzam się. Ka-me-ha-me-ha. Dlaczego? Dlaczego ojciec nie korzysta z pełni sił? Wiedziałem. Kakarot na razie tylko się wygłupia, ale Komurczak robi to samo. Kończmy rozgrzewkę. Zgoda. Zaraz zacznie się prawdziwa walka. Czy starcie nieznanego wojownika z Komurczakiem nie było wspaniałe? Co o tym sądzisz, mistrzu? Mistrzu Herkulesie, co sądzisz o tej walce? Całkiem niezła. Chłopak jest lepszy niż sądziłem, ale nie pokaże nam wiele więcej. Goku faktycznie umie walczyć. Przewyższa wszystkich innych. Jest jeszcze silniejszy niż sądziłem. Zmasakruje mnie, jeśli choć na chwilę stracę czujność. Koniec żartu. Goku spoważnił. Teraz zaatakuje na Zenię. Niesamowite. Co za moc. To niemożliwe. Jego energia wciąż rośnie. Co tu się stało? Ciało nieznanego wojownika zaczęło błyszczeć, a później nastąpiła dziwna eksplozja. Co to może znaczyć? Teraz nieznany wojownik otoczony jest płomienistą aurą. Tato. To samo dzieje się z Komurczakiem. Zwykłe sztuczki, nic innego. Zaraz zderzą się z pełną mocą. Zaczynamy. Doskonale. Właśnie na to czekałem. Żeby walka sprawiała przyjemność, siły powinny być wyrównane choćby w pewnym stopniu. Zgadzam się. Czy to prawdziwa siła Kakarota? Goku stał się niezwykle potężny. Nie sądziłem, że ćwiczenia przyniosą taki skutek. Dlaczego wszyscy się tak dziwią? Wiem, że jestem silniejszy, ale... Come on. Nagrywasz? To niemożliwe. Nie nadążam za ich uchami. Rozumiem. Walka toczy się z niezwykłą prędkością, prawda, Herkulesie? Nieźle. Jestem pod wrażeniem. Niemożliwe. Shishinoken. Ty draniu. Ta technika na mnie nie działa. Przekonamy się. Technika replikuje postać, ale też dzieli moc na cztery. Moc i szybkość Komurczaka się nie zmieniły. Rzeczywiście. Komurczak opanował technikę na mistrzowskim poziomie. Czy teraz rozumiesz, jaki jestem silny? Nieźle. Przyznaję. Ale to zaledwie ułamek moich możliwości. Naprawdę? Używam mojej techniki. Zginę. Czekałem na to. Nie radzicie sobie najlepiej. Hurra! Cień za mną. To Kienzan. Panuje nad nim jak nad Sokidanem. Komórki Frizy podpowiadają mi, że pojawisz się przede mną. I w ostatniej chwili uchylisz się przed dyskiem. Ale ja się nie nabiorę. Walczysz technikami podpatrzonymi u innych. Przestań błaznować. Racja. W takim razie pokażę ci coś innego. Podnosi energię na niezwykły poziom. Co on knuje? Kame. Nie rób tego. Jeśli włożysz w tę technikę tyle energii... Przestań. Tu jestem. Thank you. Jakim cudem uniknąłeś Kamehamehy? Nie miałem żadnych szans. Właśnie, powinieneś był zginąć. Znam technikę natychmiastowego przeniesienia. Rozumiem. To może być pewien problem. Mam pytanie. Gdybym nie uciekł w górę, odpaliłbyś Kamehamehę w ziemię i zniszczył planetę? Kto wie? Zresztą przewidziałem twój ruch. Rozumiem. Bardzo sprytnie. Jednego możesz być pewny. Nie zamierzam niszczyć ziemi, zepsułbym sobie zabawę. Jestem też bardzo szybki. Komurczak atakuje z zadziwiającą prędkością. Czy Goku ma szansę na zwycięstwo? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media. Na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Ruchy Goku i Komurczaka są niezwykle szybkie. I tak jestem silniejszy. Wyglądasz, jakbyś się bał. Co takiego? Patrz uważnie, to wspaniała walka. W następnym odcinku starcie tytanów. Goku, jak śmiałeś zdobyć taką wielką moc?